Всю ноч Ганна не шчыняла вачэй над калыскай. Некалькі разоў давала верацца грудзей, але тая не брала. Ганна душыла страх, старалася не траціць спадзяванку, што вось-вось бяда пачне цішэць, перастане дачушка гарэць, кідацца, задыхацца, і баялася бяды, не верыла ў яе ў жорсткасць, бязлітаснасць лёсу, не хацела, не магла паверыць, што можа здарыцца страшнае. Ад адной думкі, пра якое ўсё халадзела ўсярэдзіне, не чуючы ніадкуль падмогі, вымушаная сядзець, чакаць, што прысудзіць лёс, увесь пал анямелай ад страху, з трывожнай і ўпартай надзеяй душы аддавала малітве. Усё залежала ад Бога, ад яго літасці, яго чуласці. Калі малілася, думала пра Бога, цешыла сябе, ён усімагутны, справядлівы, заступіцца, не дасць у крыўду, не можаш быць, каб ён не зжаліўся, каб адабраў яе самае дарагое, адзінае, што яна мае, чым толькі жыве. Якіх ласкавых слоў не нагаварыла яна малою гэту на ўсё жыццё помную ноч. І бадзёрыла, і абнадзейвала, і абяцала, яшчэ трохі пацярпі. Ужо небагата асталося, хутка будзе добра, прасіла, маліла, ў роспачы хілілася над дачушкай, якая ўсё хрипела, задыхалася. Зноў і зноў давала малой грудзей, ўсё не траціла надзеі, што возьме, пап'е, падужэе Верачка, але дачушка не брала, не піла. Ніколі ў жыцці не было ў Ганны такога гора і такой любасці. Такой прагі аддаць всю сябе другому, каб толькі яму хоць трохі палягчэла. Як ірвалася, хапала паветра гарачым агністым роцікам, як пакутавала бедная дачушка, як дужалася з зацятай хваробай маленькая, такое кволае, згаладалае, аслабелае цельца. Вось-вось не мела ад страху Ганна, не вытрывае, здасца, сціхне без сілы. Малая ўсё кідалася, все хапала паветра, змагалася за жыццё. Як у страшным трызненні была тая ноч. І духата з вечарам, і налёты холоднага ветру сярод ночы, і бляск маланак, і грымоты, і дождь шумлівы холодны, все гэта было нібы тым жа трызненнем, все спляталася з надзеямі і адчаем той бясконцай ночы. Верачка перажыла ноч. З хвіліны на хвіліну павінна было паказацца сонца. Балота, лес, свет цэлы чакаў, калі яно выблісне, зазяе. У чаканні гэтага хараства штосьці новае, абнадзейлівае зацяплела ў душы Ганны. Яўхім устаў, ускінуў аброці на плячо і пацёкся па коней, значыцца хутка ў дарогу, дзе Верачына збавення. Можа, гэты дзень будзе шчаслівы, дай Бог, каб ён быў шчаслівы. Анна ўжо намерылася сабраць, што трэба ў дарогу, калі Верачка трудна захрыпела, напружылася, як бы хацела ўзняць галоўку, аж выгнулася ўся раз, другі, і сціхла. Ганна глядзела на яе нецямна, не разумела, не верыла. Малая не дыхала. У Ганны самой сцяло дыханне, сама на нейкі час перастала дыхаць, адно глядзела, глядзела, дачушка хоць бы варухнулася. У вачавіткі з кволага тварыка стала хутка спадаць чырвань, лобік, шчочкі, насок хутка бялелі. Верач застраў у горле жахлівы крык. Дзіўна паслабелымі рукамі схапіла, прытуліла яе, яшчэ цёплую, яшчэ нібы жывую, прытуліла да сябе, як бы хацела аддаць ёй сваю цеплыню, утрымаць жыццё. Верачку, дзіцятачку, донечка мая, не трэба, не трэба. шаптала, стагнала, маліла, чуючы адно. Верачка халаднее. Не ўбачыла, як узышло сонцам, як усё зазіхацела тысячамі зорак расінак. Не пачула, як пад'ехалі калёсы. Не зразумела, чаму Яўхім сказаў: «Ну от, можна ехаць». На могілкі за маленькай сасновай труной і дубовым крыжам, зробленымі чарнушкам, ішло толькі некалькі чалавек. Чарнушкі і глушакі. Людзям не было калі хаваць, все былі ў лузе. Ганна сядзела на возе над незачыненай труной, як бы абдымала яе рукой. Галава яе была схілена, сонца пабліскувала ў шаўкавістых валасах, пасма якіх непрыбраная звешвалася на лоб. Вочы яе сухія, гарачыя, нязводна глядзелі на малую. Верачка, блізкая і недасяжная, ляжала сярод валошак, пакладзеных Сцяпанам. Другія суткі не зводзіла Ганна вачэй з роднага тварыка, не верыла, не магла згадзіцца, што неўзабаве тварык гэты мусіць назаўсёды знікнуць. Яна не заўважала, як калёсы ехалі да могілак, ківаліся ў няроўных каляінах. Заўважыла толькі, што верацы ляжаць стала нядобра, ківае яе, водзіць яе туды-сюды. В адным месцы калёсы, аб'язджаючы яму, вельмі нахіліліся, і ў Ганны аж пахаладзела ў грудзях, калі ўхапіла, падтрымала верачку, каб трохі упала б, пабілася б, балюча дачушка. Каля могілак калёсы сталі. Мачыха взяла Ганну за плячо, гаворачы ласкавыя, суцешлівыя словы, мякка адарвала ад малой, памагла ступіць на зямлю, павяла могілкамі сярод старых і новых крыжоў, прышчаватых верб і разгалістых сосен. У зарасніку маладых акацый між нізкага густога галля зеўрала ў цяністым прыцемку свежая яма з засыпанымі берагамі. Чырванелі на ўзгорках пяску сыраватыя грудкі гліны. Ганна рабіла ўсё, як у бяспамяці, толькі вочы жылі. З нямой пяшчотай і скрухай глядзелі, не адрываліся ад малой. Яна моўчкі стаяла з мачыхай, калі здымалі труну, ставілі на зямлю, калі поп сказаў штосьці, моўчкі паслухмяна падышла развітацца з малой. Прытулілася да тварыка, хвіліну паляжала побач, але, як мачыха ўзяла за плячо, паслухмяна паднялася. Калі ж бацька ўзяў вечка і хацеў накрыць дамавінку, з Ганны без памяці як бы спала раптам. Яна як бы ажыла, у момант, нібы пры бляску маланкі, убачыла пясок, гліну, цёмную земру ямы, убачыла, даўмела нанова, жахнулася, вырвалася з рукі мачыхі, поўная роспачы і нястрымнай сілы, з крыкам кінулася да труны: «Не!» І яна ўпала на зямлю, абхапіла дамавіну, прынікла да малой, шаптала, задыхалася ад гора, ад любасці: «Не дам, не дам, дочачку маю, кветачку маю, мальвачку маю, не дам, не дам, вяргінечку маю, півонечку маю малую, не дам, не дам!» Яўхім хацеў падняць яе, але яна адштурхнула яго, упала на дамавіну зноў: «Не дам, не дам!» Тады падышоў да Ганны бацька, лагодна схіліўся: «Ганно!» Яна зноў стала бязвольная, нема, незварушна глядзела, як накрывалі века што схавала, назаўсёды аддзяліла ад яе родны твар. Калі бацька прыбіў века цвікамі, стары глушак падцягнуў пад дамавіну з двух краёў вяроўкі, стары і Сцяпан пачалі спускаць на вяроўках труну ў яму. «Апускай, апускай, сіпеў Сцяпану, спалоханаму, неўпраўнаму стары, ці заснуў?» З краю ямы цурчэў, асыпаўся пясок. Калі дамавіна легла на дно, Сцяпан спыніўся, не ведаючы, што рабіць з вяроўкай. Стары недавольна буркнуў, каб пусціў яе, выцягнуў, акуратна, дзелавіта змотаў. «Кінь грудку на дамавіну», — шапнула Ганні мачыха. Яна ўзяла камячок квола без сілы, выпусціла ўніз. Пачула, як стукнуў камячок. Адступіла і раптам ціха, без сілы, аб'ехала на зямлю. Каб трохі упала б, ледзь намаглася ўтрымацца. Бацька заўважыў, што ёй пагана, стаў побач, паклаў руку на плячо, быццам супакойваў, даваў сілу. Стукалі, стукалі грудкі, спачатку моцна, гулка, потым мякчэй. Яўхім кінуў некалькі жмень. Сцяпан ухапіў жалязняк, што тырчаў у баку, як бы спяшаючыся кончыць усё, стаў сыпаць зямлю на дамавіну хутка, без перадыху. Неўзабаве на тым месцы, дзе была верачка, гарбацілася толькі горка свежай зямлі, ды тырчаў новы крыж. Стары глушак прымяў зямлю, падсыпаў, падраўняў, перахрысціўся. Момант пастаяў ціха, потым зірнуў так, нібы паказваў, от і ўсё, можна і вяртацца, памянуць нябожчыцу. Пакорліва, разважна прамовіў: «Бог даў, Бог узяў». Ён намерыўся ісці, калі Ганна раптам узнялася, ніжучы гарачым шалёным позіркам, ступіла да яго. «Я то! Вы! Вы!» Ён, нельга сказаць, каб збянтэжыўся, але стаў, перахрысціўшыся, цярпліва пакруціў сухенькаю галавою. «Ашалела, дурная! Сама не ведае, што вярзе». Падскочыла мачыха, хацела супакоіць, але Ганна слова не дала сказаць ёй, поўная крыўды, болю, нянавісці, гневу, што душылі яе, выдыхнула зноў зацята, люта: «Вы загубілі донечку маю, загубілі!» Стары кальнуў яе злым, вострым позіркам. «Гора горам! А трэба ведаць, што гаворыш. Такое страхоцце ні за што ўзвяла. Быць бы большай бядзе, калі б глушачыха, што хвіліну назад стаяла над магілкай са слязамі, не заўважыла, як ад калёс нядобра рашуча ступіў да бацькі Сцяпан. Кінулася да сына, уткнулася ў грудзі, утрымала, ледзь утрымала. У час умяшалася ў звадку і мачыха чарнушка, сілком адвяла Ганну ў бок, за акацыю загаманіла, затлуміла словамі. Старога Халімона супакоіў сівенькі разважны поп, узяў глушака за локаць, прымірэнча па-старэчаму ўлагодзіў: «Не бярыце вельмі да сэрца. Мала што скажа жанчына з няшчасця». Ён яшчэ нешта лагоднае гаварыў, ведучы старога з могілак. За папом і Халімонам глушачыха павяла Сцяпана, Яўхім, які завяртаў назад калёсы, пазваў Ганну, але тая нават не азірнулася, нібы і чуць не хацела. Ён пастаяў, пачакаў трохі, упрошваць не стаў, пазваў мачыху. «Ідзі», — сказаў мачыся бацька, — «мы потом». як вам лепей? Мачыха паволі, бы пасля цяжкай сумленна зробленай працы, пайшла ад Ганны. Яны асталіся ўдваіх. Ганна не лямантавала, нават не плакала, седзячы на коленцах, ціха гайдаючыся, як лазіна ад ветру, горбілася, журылася над такім яшчэ нязвычным гарбком зямлі. Сонца выйшла з-за галля, паліла яе ненакрытую галаву. Але Ганна не чула. Доўга моўчкі стаяў і бацька. «Хадзем уже!» Нарэшце зварухнуўся ён. «Всё адно не вернеш». «Не пайду я». Не адразу, хрыпавата адказала яна. Помаўчала, дадала цвёрда: «Не пайду к ім». Доўга ўгаворвала яе мачыха вернуцца к глушакам, к чалавеку свайму. Ганна не крычала, што не пойдзе, не гневалася, таропіла адно нязводныя, неведучыя вочы і маўчала, бы не чула нічога. Мачыха гаманіла, гаманіла, потым злагоднай гамонкай прыбрала ёй раскіданыя валасы, завязала хустку, як хворую падняла пад руку, вывела з хаты. Пад руку павяла па зачырвоненай зыходным сонцам вуліц, крок у крок тубала побач, баялася, а думаецца, выкіне зноў што-небудзь несамавітае. Але Ганна не выкінула нічога. Цягнулася, як сама не свая, як звар'яцелая, таропіла вочы. Ціха ўвайшла ў глушакоў двор, моўчкі паслухмяна ўлезла на ганак, каля дзвярэй прыпрынілася, абапёршыся аб вушак, павяла вачыма, хацела штосьці даўмець, і не магла. Мачыха адчыніла дзверы, пад руку ўвяла яе ў сенцы, ў хату, з лагоднай гамонкай палажыла на ложак, накрыла світаю. Яшчэ як уваходзіла, прыкмеціла на двары старую карчыху і Сцяпана, іх пільныя позіркі. Уладзіўшы Ганну, пастаралася сцішыць згадку пра нядобрую спрэчку, прымірыць. Ад Ганны адразу пакіравала на карчоў ганак, ступіўшы ў глушакову палавіну, знарок ветліва, зычліва дала добры вечар, і калі ёй адказалі прыязна, як бы нічога і не было нядобрага, завяла: «Такі ж, пэўна, і добры вечар є ты. Хоць бы хмарка дзе, як раней, на дождж і не паказуе. Добрая пагода будь мае, на дождж, кажу, і не паказуе». «Дай Бог, кеп не было», — адгукнуўся стрымана глушак. «Не будзе, пагода ўже будзе, па ўсяму відно». Мачыха сядзела, гаманіла з глушачыхай, з глушаком, чапляла часам маўклівага, ваўкаватага Яўхіма, ўсё намагалася палагодніць, прымірыць іх з Ганнаю. Гаварыла знарок не аб спрэцы, цешыла сябе добрай, прыемнай гаворкай, зычлівасцю, усмешкай, толькі нібы мімаходам упляла некалькі слоў пра Ганну. «Не думайце, бо чаго? Не бярыце да душы вельмі. Я туш і раней гарачая була, не дай Бог, а тут гора такое». «Гора, канешне», — паківала Халімоніха. Глушак прамаўчаў. Было, відаць, таіў яшчэ крыўду, і куліна не стала рызыкаваць, спрытна перавяла гамонку ў надзейную мірную каляіну, не ўсё адразу. Яшчэ раней заўважыла, як пад'ехаў пад акно запрэжаны Сцяпанам конь, запыталася: «Вы є то, нібы нанач на луг сабіраецеся?» «Сабіраемся». «Є то добра, чтоб зранку взяцца, то ж бяда бядою, а дзела не павінна стаяць». «Два дні і так прапало», — прамовіў панура глушак. Мачыха адразу падхапіла: «Ды ў такую пору. Конечно. Якая там работа была вчора, — разважила глушачыха, — калі малое повезли. А еш так толькі для приліку. Мачыха бачыла, што глушаку не сядзіцца. Чаго добрага заслуе, гаворка добра яе ні на што пойдзе. Час паднялася. Ну, дак вы ўжо сабірайцеся, і дай Бог, чтоб у вас ўсё было па-людску. Перад тым, як ісці дадому, мачыха зазірнула ў палавіну, дзе была Ганна, паўздыхала, параіла яшчэ, каб не перажывала вельмі за тое, што ўжо не вернеш. Ганна, якая ўсё так жа ляжала на ложку, быццам сляпая, нават не зварухнулася, але мачыха выйшла на вуліцу са спакоем чалавека, які як мог уладзіў бяду. Нічого, пройдзе, вылечыцца, і не такое зарастаеш часам. Хутка пасля таго, як яна сышла, глушакі сталі выпраўляцца ў дарогу. Глушачыха вынесла хлеба, глушак наліў свежай вадой біклагу, Сцяпан па бацькаваму загаду збегаў, нарваў цыбулі. Калі ўсе сабраліся ля воза, стары глянуў на Яўхіма. — А яна што? — Не паедзе, а? Глушачыха пашкадавала. — Не да таго ёй. Не чапай, скажы ёй. Строга загадаў Яўхіму стары, жджэм скажы. Тато, вы праўду не чапайце, заступіўся за Ганну і Сцяпан, маўчы, не ўтыкай носа. Яўхім прашархаў лапцямі ў хату. Калі ён убачыў Ганну маўклівую, самотную, вінаватасць лягла на душу. Але халадок, што даўно жыў між іх, звыкла стрымаў шчырасць. Хваціць уже. Што ўпало, тое прапало, сколькі не бядуй. Дак і бедаваць няма чаго вельмі. Без пары ў магілу лажыцца. Яна не сказала нічога. Шкадаванне раптам размякчыла яго. Яўхім сеў побач, палажыў руку на яе плячо, прытуліў галаву. Яна не адгукнулася на гэты знак яго пяшчоты, не прыгарнулася і не адхілілася, не ўскінула яго руку. Яго як бы не было. «Паедзем», — пастараўся не заўважыць ён непрыхільнасці да яе, што абудзілася ў душы, «а то ты...» Звядзешся тут адна са сваімі думкамі. На людзях будь трэба. Яна маўчала. Ён сказаў цвярдзей: «Паедам». Тады яна расшчапіла губы, выціснула: «Не паеду я. Бацько ж дзе. Всё адно». Па тым, як казала, пачуў. Гаварыць больш лішня, не паедзе. Зняў руку, падаўся на ганак. Стрымліваючыся, сказаў старому: «Чуе сябе пагано, гаворыць». Стары недавольна памыляў губамі і загадаў ехаць без яе. Ён узлез ужо на воз, калі Яўхім падаў думку, што трэба было б, каб хто-небудзь астаўся, каб часам не ўчыніла чаго над сабою. Думаў, здаецца, што бацька пакіне яго, але стары, раздражнёны, сказаў астацца Сцяпану. «Да рана!» — кінуў Сцяпану з воза. «Рана, чтоб на балоце быў!» Ён крыкнуў Яўхіму ехаць хутчэй з двара.